جوړ مو د میړانې تاریخونه دی وړاندې زو وړاندې زو ویښ مو با احساس او لاسونه دی وړاندې زو وړاندې زو جوړ مو د میړانې تاریخونه دی وړاندې زو وړاندې زو ویښ مو با احساس او لاسونه دی وړاندې زو وړاندې نا بوی محدود زمون جهاد رونو وجمو هر پیر عوان زل او تا درونو پاک بسر زمین کلولا پسا درونو پاک بسر زمین کلولا پسا درونو مونگ سرا در رب دیر نصرتو نا دی اڑان دی زو اڑان دی زو مونگ سرا در رب دیر نصرتو نا دی اڑان دی زو اڑان دی زو جوڑ مو د میړانی تاریخ ناندی اڑان دی زو اڑان دی زو ویخ مو با احساس او لسنا دی اڑان دی زو اڑان دی زو ټول هیواد نن سنگر سنگر خاری ڈنکی لو غرور سمو غر خاری هر زلمی باننگ با خبر خاری هر زلمی باننگ با خبر خاری کلی پو جہاد کی مونی تو نا دی اڑان دی زو اڑان دی زو کلی پو جہاد کی مونی تو نا دی اڑان دی زو اڑان دی زو جوڑ مو د میړانی تاریخ نا دی اڑان دی زو اڑان دی زو ویخ مو با احساس او لسنا دی اڑان دی زو اڑان دی زو بدر عمل یاد شو کامیابی لڑی بدر عمل یاد شو کامیابی لڑی چیغی دا خبر اکڑی غربی نڑی سوک چی بللو مونگ پخا مڑی سوک چی بللو مونگ پخا مڑی نوری پسل گو ظالم پہنچو نا دی اڑان دی زو اڑان دی زو نوری پسل گو ظالم پہنچو نا دی اڑان دی زو اڑان دی زو جوڑ مو د میړانی تاریخ نا دی اڑان دی زو اڑان دی زو ویخ مو با احساس او لسنا دی اڑان دی زو اڑان دی زو شکر دی غیرت لرو ایمان لرو درک لرو او هوډ لرو وجدان لرو ډیر مجاهدین ډیر فدایان لرو ډیر مجاهدین ډیر فدایان لرو هر کله تمړو مو امید نا دی اڑان دی زو اڑان دی زو هر کله تمړو مو امید نا دی اڑان دی زو اڑان دی زو جوڑ مو د میړانی تاریخ نا دی اڑان دی زو اڑان دی زو ویخ مو با احساس او لسنا دی اڑان دی زو اڑان دی زو تل طوفانو سرا آشنا یوم ابلیب کی مظلومان دی رضا یوم بیا روان پپلونو د بابا یوم بیا روان پپلونو د بابا یوم ڈک پا قربانو مو کتاب نا دی اڑان دی زو اڑان دی زو ڈک پا قربانو مو کتاب نا دی اڑان دی زو اڑان دی زو جوڑ مو د میړانی تاریخ نا دی اڑان دی زو اڑان دی زو ویخ مو با احساس او لسنا دی اڑان دی زو اڑان دی زو غبرنگ داڑی و وتی د خمار دلتا تل موسم لولی هر غدار دلتا دیر مغرور سرونا شوال انبار دلتا دیر مغرور سرونا شوال انبار دلتا د زاکری پر ارمان منادی وڑان دیزو د زاکری پر ارمان منادی وڑان دیزو د زاکری پر ارمان منادی وڑان دیزو جوڑ مو د میڑانی تاریخ نا دی وڑان دیزو وڑان دیزو ویخ مو با احساس اول سنا دی وڑان دیزو وڑان دیزو.